हम तोरे बिन अब रह ना सकीले, तोहरे बिना का वजूद हमार। हम तोरे बिन अब रह ना सकीले, तोहरे बिना का वजूद हमार। तोह से जुदा अगर हो जाइब तो हम अपना से ही हो जाइब जुदा। काहे कि तू ही हौ, अब तू ही हौ जिंदगी, अब तू ही हौ चैन भी, हमार दर्द भी, हमारा सिकी, अब तू ही हौ। तोहरा हमरा रिश्ता बा कैसन, एगो पल दूर गवारा नहीं। तोहरे ही खातिर रोज जियेली, तोहरा के देली अपन वक्त सभे। कौनो पल ना हमार बीते तोहरे बिना, हर सांस पे नाम तोहार। काहे कि तू ही हौ, अब तू ही हौ जिंदगी, अब तू ही हौ चैन भी, हमार दर्द भी, हमारा सिकी, अब तू ही हौ। अपना के यूं दे देली हम, तोहर वफाई हमके संभारलस, सभे पीड़ा के दिल से निकरलस। तोरे साथे हमार बानसीब जुड़ल, तोके पाके अधूरा न रहली। काहे कि तू ही हौ, अब तू ही हौ जिंदगी, अब तू ही हौ चैन भी, हमार दर्द भी, हमारा सिकी, अब तू ही हौ। काहे कि तू ही हौ, अब तू ही हौ जिंदगी, अब तू ही हौ चैन भी, हमार दर्द भी, हमारा सिकी, अब तू ही हौ।